94.9 Açık Radyo. Açık Dergi. Tiyatro Oyun Evi sunar. Eskicinin Tazesi. Yazan Federico Garcia Lorca. Çeviren Can Yücel. Yöneten Mahir Günşiray. Radyoya uyarlayan Eylem Akın. Müzikler Federico Garcia Lorca ve Manuel de Falla. Ses kayıt ve düzenleme Deniz Koloğlu. Oynayanlar Eskici Rüştü Asyalı. Eskicinin Tazesi Şebnem Köstem. Çocuk Yurdaer Okur. Başkan Mahir Günşiray. Komşu Kadınlar ve Sofu Kadınlar Selen Öztürk, Özlem Turhal, Nilgün Kurt. Don Kargas, Canberk Uçucu. Delikanlı, Murat Taşkent. Müşteri, Zekeriya Karakaş. Bu radyo oyunu, Tiyatro Oyun Evi'nin Lorca projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Can Yücel'in çevirisini kullanmamıza izin verdikleri için ailesine teşekkür ederiz. Eskicinin Tazesi. Nereye gitti? Küçük nerede? Komşularla çıktı. Gördünüz mü yaptıklarını kuklacı bey? Ama şu kapıdan sağ çıkmayayım ki, bir suçum yok benim. O bir şey olacağı yok, merak etmeyin siz. Kocanızı mı merak ediyorsunuz? O da mı dışarıda yoksa? Kocam mı? Hı. Ah bir bilseniz. Neyi? Kocam bıraktı gitti beni. Mahallelinin fiskosu, dedikodusu yüzünden hep. Bir başıma kaldım böyle. Elimden tutacak bir Allah'ın kulu yok. Hem de böyle genç yaşta. Vah vah vah vah. Kocamı da öyle severdim ki. Ah, bir inanabilsem sana. Ne dediniz? İnanıyorum dedim size. Gözünün içine bakardım onun. Öyleyse? Evimin erkeği. Hayatımın direğiydi. O gideli gözüme uyku girmez oldu. Yemeden içmeden kesildi. Ah ah. Kocam gibi ince adam kolay gelmez bir daha dünyaya. Sahi mi? Sahi ya. Köy köy dolaşıp anlattığın destanları, masalları bir sen biliyorsun sanki, değil mi? Ayol, kocam senden iki kat daha iyi bilirdi onları. Bilemez. Üç kat iyi bilirdi. İmkan yok. Senden üç kat değil, 4 kat, 10 kat, 20 kat iyi bilirdi. Hem de Adem'le Havva anamızdan kalma. Senin ömrü billah duymadığın masallar bilirdi. Yatağımızda yatarken anlatırdı onları bana. Arada bir korkacağım tutardı. Okşar o zaman saçlarımı. Korkma canımın içi derdi. Uydurma bunların hepsi. Uydurma. Halt etmiş ona. Aa, ne oluyor ayol sana? Ne demek uydurma? Aa, sen kabak tadı verdin ama. Paspal, soytarı herif. Ne biçim kuklacısın sen? Canım, ben kocanız haklı. Bütün bunlar hep yalan, uydurma şeyler demek istedim. Öyleyse 50 defa ne kakıyorsun başıma? Biz söyleneni bir kere de anlarız. Hem sonra istediği kadar uydurma olsun. Şunun şurasında yine de dokunuyor insanın içine. Dokunuyor ama içli insanların içine dokunuyor sadece. İçli olmayan da kimmiş? Çok öyleleri. Mesela benim köyümde bir zaman taş kalpli bir kadın vardı. Kocasının kundura yamayacağım diye gece yaralarına kadar tezgahın başında iflahı kesilirken hanım pencereden delikanlılarla altak geber külah. Bana taş mı atıyorsun sen? Efendim? Bana taş mı atıyorsun diyorum sana. Ne münasebet. Ben tanımıyorum, bilmiyorum ki sizi. Niye alındınız anlamadım. Kusuruma bakma kardeş. Yani zorla çileden çıkardılar beni. Bir günahım olsa yanmam vallahi. Gencim, elime yüzüme de bakılır. Ama yeminle söylüyorum, utanacak bir halim olmadı şimdiye kadar. Ben böyle yalnız bir başıma anılarımla yaşıyorum. Lakin öyle zamanlarım oluyor ki acırsın. Acımaz, anlamaz olur muyum hiç ben ya sizi? Yani boşuna da değil tabii. Ya. Sizin anlayacağınız, ikimiz de aynı durumdayız. Aşağı yukarı. Olur şey değil. Karım kodu gitti beni. Canım, durduğu yerde de gitmemiştir ya kadın. Yo, sandığınız gibi değil. Severdim onu. Kocanız sizin için nasılsa o da benim için öyleydi. Yalnız işte hayali fazla genişti. Özenti bir dünyada, gerçekle alıp verdisi olmayan apayrı bir alemde yaşardı. Üstüne de maymun iştahlı, dediğine dedik, başına buyruk, hoppa bir kadındı. Başka erkeklerle gülüp oynaşır, benden koparamadığı cici biciği onlardan sızdırırdı. Derken bir gün başını aldı gitti. Şimdi onun uğruna mı böyle köy kent demeyip dolaşıyorsunuz? Öyle ya. Onu bağışlayıp eve getirmek, kaç günlük ömrüm kalmışsa gönül hoşluğuyla yan cihazında geçirmek için. Ne diyeyim kardeş? Allah kavuştursun seni karına. Ah, keşke ben de senin gibi yapabilsem. İyi bir insana benziyorsun sen kardeş. Bir fincan kahve vereyim sana. Safranı bastırır. Nasıl? Şekeri iyi mi? Taze elden taze kahve dememişler tevekkeli. Ay, size öyle geliyor. Ama bir sırrı olacak bu işin. Ben ömrümde böyle lezzetli kahve içmedim. Kocanızı kıskanıyorum vallahi. Kahve için mi? Yok efendim, dünyanın en hoş kadınını bulup evlendiği için. Allah'tan çabuk ayrılmak zorundayım buradan. Yoksa... Yoksa ne? Hani böyle baş başa... Siz böyle güzel, üstelik yalnız, bende de bu çene varken... Aa, yeter. İleri gidiyorsun sen. Yok artık. Senin karından başka kadınlarda gözün olabilir. Ama benim için dünyada kocamdan gayrı erkek yok, anladın mı? Başını almış gitmiş, o onun bileceği iş. Ama bana düşen onu beklemek. Ve bekleyeceğim de. Hay ağzını seveyim seni. Bir de kadınlara güven olmaz derler. Ah... Eskicim benim. Ah, tazeciğim benim. Hoppala. Ay, bir dakika rahat vermiyorlar insana. Gideyim bakayım mı? Kim o? Benim. Ne istiyorsun ufaklık? Anlatacaklarım var sana. Ne oldu yine? Birbirlerini yaraladılar. Bıçakladılar. Senin yüzünden diyorlar. Kan oldu dört bir taraf. Herkes toplandı, yargıca gidiyorlar. Gördünüz mü? Dememiş miydim ben size? Oo, şeytan diyor ki git yüzlerine. Ne namussuz, ne alçak olduklarını vur. Onlar da seni tıksınlar deliye. Deli misin sen? Ama dur, ben kendim gideceğim. Göstereceğim onlara kim olduğumu. Neden toplanmış bunca it oğlu it, bunca namussuz bir araya? Dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm ben size. Yakında hem de, yakında. Oh, benim şipşirin yuvacığım. Ne zıpırmışım ben. Bilemedim. Altın gibi bir karım varmış meğer. 24 ayar mübarek. Ne nimeti tepmişim ben. Kardeş. Bey kardeşim. Aklın varsa çık git buradan. Namuslu insana göre değil bu ev. Kadın değil, canavar. Evet. Erkeklerin başını yemek için gelmiş dünyaya. Ama artık bitti, bitti. Ya kendiliğinden defolur gider ya da biz defedeceğiz onu. Sus diyorum sana. Kan döküldü onun yüzünden. Çam yarması gibi iki civan. Bıçak çektiler onun yüzünden birbirlerini. Allah'tan bulsun. Susun diyorum size. Biz senin iyiliğin için söylüyoruz. Pişman olma sonra diye. Bre fitneciler, bre düzenbazlar. Utanıp parlanmaz cadılar. Şimdi gösteririm ben size gününüzü. Amanım, delirdi Harry. Hele bu eşikten bir adım atsınlar içeri. Nasıl kıracağım ben onların çarpık ayaklarını? Arada bir direnciniz kırılır gibi olmuyor mu ama? Hiçbir zaman. Namusum, şerefim ve de sevgim öyle bir kanat germiş ki bana. Başımda tek bir siyah tel bile kalmayacağı güne dek pes etmeyeceğim onlara. Ya. Ne oluyor kuzum sana? Hiç, heyecanlandım da. Sen de gördün ya. Bütün kasaba kanıma susamış benim. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar. Korktuğum yok yine de. Ama işte geceleri kapıyı örtüp yatağıma uzandığımda bir karalar basıyor ki yüreğime. Bir yumruktur tıkanıyor şuracığıma. Dolap mı gıcırdadı? Fırlıyorum yerimden. Yalnızlıktan elbet bütün bunlar. Yeni bir çeki düzen verin öyleyse hayatınıza. Aa, delinin zoruna bak. Ne yapacakmışım yani? Başka nereye gidecekmişim? Şuradan şuraya kıpırdamam. Kusura kalmayın, yolcu yolunda gerek. Baksanıza, neredeyse kavuşacak gün. Ah, borcum ne tuttu size? Borç moç yok. Olmaz öyle şey. Dükkanın ikramı sayın o kadarcığını da. Eksik olmayın. Hadi eyvallah öyleyse. Allah'a emanet olun. Dilerim Tanrı'dan tez günde bulasın karını da eskisince gül gibi yaşayasınız birlikte. Sen de erkeğine kavuşursun inşallah. Ha, onu diyecektim. Malum ufaklığına ufak bu dünya. Ben bir tesadüf rastlarsam kocana. Ne diyeyim istersin ona senin için? Sana kul köleymiş karın de. Daha. 50 küsur o mübarek yaşına karşın de ki ona. Benim gözümde o cihanın bütün erkeklerinden daha dinç, daha civan. Yaşa be bacı. Benim karımı sevdiğim kadar seviyorsun sen de onu. Daha bilen fazla. Demek dönerse geri bağrına basacaksın onu. Hem de nasıl? Gül hatmiler sereceğim yoluna. Ya şimdi gelip dikili verirse karşına? Ay, aklımı oynatırdım sevinçten. Dellenişini de bağışlar mıydın? Başını alıp gidişini? Çoktan bağışladım ben onu. İster miydin? Şimdi gelsin şuracığa. Ah bir gelse, ah bir gelse, yok mu? Geldi işte, bak. Ne dedin? Sen ne dedin? Dayanamayacağım gayrı. Karım benim, bir tanem. Ne? Ya... Ne? Ya? Ne? Ne? Ya bak. Ah, kuklacı. He? Ah, eskici. Evet, ta kendisi. Ay seni namussuz, utanıp arlanmaz rezil herif. Duyuyor musun bak ne diyorlar? Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden işte. Karım benim. Bir tane. Serseri sürtük herif. Döndün de başım göğe erdi. Öyle değil mi? Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim ben senin, göreceksin. Kesesine bereket. Ah ah. Nedir bu benim çektiğim? Niye bu herifi başıma bela ettin Tanrım? Eksik kesmiş yarada. Yetmedi mi? Hala mı oluyorsunuz? Çatal dilli çoyanlar. Cehennem zebanileri. Kırmızı kıçlı çıfıtlar. Sıkıysa gelin üstüme de kaç bucakmış görün dünyayı. Yalnız değilim gayrı hanemin namusunu korumakta. İki kişiyiz, iki. Döndü kocam, geldi gayrı. Döndü kocam olacak bu serseri. Utanıp arlanmaz rezil herif. Eskicinin karısı, kaçar kaçmaz kocası. Eskicinin tazesi. Yazan Federico Garcia Lorca. Çeviren Can Yücel. Yöneten Mahir Günşiray. Radyoya uyarlayan Eylem Akın. Müzikler Federico Garcia Lorca ve Manuel de Falla. Ses kayıt ve düzenleme Deniz Koloğlu. Oynayanlar Eskici Rüştü Asyalı. Eskicinin tazesi Şebnem Köstem. Çocuk Yurdaer Okur. Başkan Mahir Günşiray. Komşu kadınlar ve sofu kadınlar Selen Öztürk, Özlem Turhal, Nilgün Kurt. Don Kargas, Canberk Uçucu. Delikanlı Murat Taşkent. Müşteri Zekeriya Karakaş. Bu radyo oyunu Tiyatro Oyun Evi'nin Lorca projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.